sa vaada kar jayegi nahi haamr bhar aapa sa vaada kar jayegi nahi haamr bhar तुझसे मिलते ही है बेचैनियां तुझसे मिलते ही है मदहोशियां नजरें मिला देर ना कर जाएगी नहीं हाम्र भर खामोशियां कहने लगी मेरे दिल में ही तू रहने लगी खामोशियां कहने लगी मेरे दिल में ही तू रहने लगी ख्वाब सजा देर न कर चाहूं तुझे मैं उम्र भर आपा सा वादा कर जाएगी नहीं हाँ उम्र भर हर पल मेरे तू साथ हो मेरे हाथों में ही तेरा हाथ हो अपना बना वादा कर तू मेरी रहे हाँ उम्र भर तुझसे मिलते ही है बेचैनियां तुझसे मिलते ही हैं मदहोशियां नजर मिला देर ना कर जाएगी नहीं हाम्र भर आपा सा वादा कर जाएगी नहीं